la început, exclusiv prin vestigiile lor arheologice, începe să se risipească odată cu secolul al VIII-lea. Antechristul. Așadar, la începutul istoriei, cele mai îndepărtate urme ale istoriei Italiei se înregistrează după anul 800 a.C. Este secolul în care grecii se instalează pe țărmurile din sudul peninsulei și din Sicilia. În cuprinsul sau în cadrul unui vast proces de dispersare sau de roire, folosim un termen metaforic, preluat din apicultură. Roiurile de albine care pornesc în largul unei văi. Așadar, în cadrul, în cuprinsul acelui uriaș proces de dispersie sau dispersare, de roire, pe care populațiile, vreau să spun triburile grecești, l-au realizat. După secolul al IX-lea, începând, iată, cu acest secol, al VIII-lea, în largul bazinului mediteranean, proces de roire, cunoscut în istoria civilizației grecești, sub numele pur grecesc, vechi grecesc, de diaspora, cu accentul pe final, așadar, în română, producându-se o nu prea dorită mutare de accent, zice diaspora, de fapt, ar fi accentul pe alfa, pe primul. Asta înseamnă diaspora, risipire, împrăștiere. E bine, în cadrul acestui vast proces numit de greci diaspora, risipire, împrăștiere, grecii au întemeiat, grecii fiind un nume generic, diversele cetăți grecești aparținând unor triburi diferite, triburi grecești diferite, diferite prin dialectul pe care îl vorbeau, dar și prin modul de viață, grecii întemeiază așadar numeroase colonii. Cetatea mamă de pe continent, din peninsula balcanică, cea pe care o vedem aici, da? precum și din insule, din peninsule și din insule, cetatea greacă, întemeietoare de colonii, va fi cunoscută sub numele de cetatea mamă. Adică metropolis. Primul cuvânt al mamei fiind cel scris între paranteze. He meter tes metros. Metropolis înseamnă cetatea din care s-a născut o altă cetate, o colonie, cu rang de cetate fică, subordonată celei mame, celeia mame, și aflată în legătură de strânsă dependență politică și economică cu ea. Fenomenul colonizării grecești debutează destul de timpuriu, după cum dovedesc cercetările arheologice, la finele, la sfârșitul secolului al X-lea și începutul secolului al IX-lea, într-o manieră mai întâi sporadică și apoi din ce în ce mai accelerată și sistematică. Iar prima și cea mai apropiată zonă în care se va realiza această emigrare, plecare din, da, va fi Hemicra Asia, adică Asia Mică, unde se vor înființa foarte multe colonii, cetăți care vor deveni ulterior cetăți ilustre și la rândul lor care vor genera, vor produce subcolonii. Așadar, practic, sistemul colonizării grecești este unul tripartit. Cetatea mamă secundară sau subsidiară și cetatea fică. Cetatea mamă subsidiară este prima cetate fică în raport cu metropola originală. Iar la rândul ei, cetatea fică sau subsidiară devine cetate mamă pentru a treia cetate. Bun. De aici, din Asia Mică, grecii vor emigra și mai departe spre Asia Centrală, spre Orient în general, în cadrul aceleași proces de roire, proces care nu se va încheia practic nici măcar în epoca elenistică, adică dincolo de a doua jumătate a secolului al IV-lea, întrucât Alexandru cel Mare nu va face decât să ducă mai departe tendințele orientalizante ale civilizației grecești. Tendințele de expansiune spre Orient. Vă aduceți aminte? Alexandru cel Mare, nu cred că e cineva de aici care n-a citit Alexandria, culegerea de folclorică la noi, de istorisiri, de povestiri, relatate în maniera unui pas, legate toate de Alexandru cel Mare, de viața lui, de aventurile lui, de cuceririle lui, în toate direcțiile, ca să zic așa. astfel încât se va ajunge să se vorbească grecește până în Mesopotamia, se vor înființa mici regate, vor cunoaște o umplăritoare viață în secolul al III-lea și al II-lea cetăți mixte greco-persane, greco-orientale, greco-medice și chiar mai departe nu puțini războinici, luptători militari greci vor ajunge să se așeze în India. Până astăzi existând urmași ale coloniștilor străvechi greci, urmași, descendenți milenari ai urmașilor lui Alexandru, ai soldaților lui Alexandru. Este absolut fascinant să urmărești destinul spre Orient al civilizației grecești. În sens invers, spre Occident, cea mai apropiată zonă, după cum am avut ocazia să spun, a fost Italia, în mod evident. Astfel încât sudul Italiei și Sicilia, în primul rând, și abia în al doilea rând, Sardinia și în cea mai mică măsură Corsica, vor constitui o zonă atractivă pentru greci. Primele două regiuni, și anume sudul Italiei și Sicilia, ajungând între veacul al VIII-lea și veacul al III-lea, practic o jumătate de mileniu, să alcătuiască, repet, sudul Italiei și Sicilia, să alcătuiască o confederație de cetăți pe care istoricii greci înșiși au numit-o, fără falsă modestie, deci cu o mândrie legitimă, Grecia cea mare. Megale Hellas. I-ați auzit pe greci cum strigau Hellas, da? De vreo 3.000 de ani, tot așa strigau. Megale Hellas. Hellas, da? La genitiv. Hellas, des Hellas, genitivul al Elanei. Elada, Grecia. Și Helenos, numele etnic, are aceeași rădăcină ca și numele țării, Hellas. Romanii s-au grăbit să echivaleze și ei, în sursele istorice inspirate, latine inspirate de cele grecești, se echivaleze denumirea greacă, megale însemnând mare, prin adjectivul și substantivul corespondent. Adică Magna Grecia, Graecia, Grecia. Sigur, poate aici era mai bine dacă scriam cu majusculă, ca și în cazul adjectivului latin, Magna. Am notat, totuși, după cum este adjectivul firea, adică cu litera mică, însă, în textele istoriografilor de secol 4-3, Grecia cea mare este notată cu majusculă ca și cum ar fi o țară. Și, într-adevăr, din păcate, nu avem aici hartă, nu avem harta Italiei. E vorba de o zonă, zona sudică, zona meridională, de o extremă importanță, atât din punct de vedere geografic, de aici, militar, strategic, economic, cât și din punct de vedere cultural, zona situată în bătaia vânturilor mediterane, o zonă deschisă față de zona centrală și nordică, evident, mai bine delimitate în interiorul între cele două țărmuri, ale celor două mări, care le străjuiau și care aveau fiecare specificul ei, pentru că pe cele două țărmuri de est, de vest și de est, pe țărmul etrusc, tirenian și pe țărmul adriatic, trăiau civilizații diferite. Deci nu era unitate mediteraneană, ca în cazul Sudului, mult mai deschis și mai cosmopolit, să spun așa, adică deschis influențelor tuturor vânturilor, cum spune francezul, à tous les vents, ouvert à tous les vents, deschis tuturor vânturilor, adică tuturor curentelor, influențelor și așa mai departe. Pe de altă parte, influența grecilor și a etruscilor, despre care vreau să vorbesc separat de greci, a determinat un progres manifest, evident, în toată peninsula Italică. Datorită acestor două populații, în cazul grecilor, e vorba de reprezentanții mai multor etnii, triburi grecești, dar în cazul etrușilor e vorba de o singură populație, un bloc etnic. În orice caz, influența acestor două civilizații s-a remarcat atât în plan material, cât și în plan spiritual, ca fiind pretutindeni o influență benefică, o influență strălucită. O influență care a adus întotdeauna și fără excepție bunăstarea și nu sărăcia. Unul dintre argumente a fost faptul că, datorită venirii grecilor, obosirii grecilor în sud, numărul așezărilor urbane, deci al cetăților, al așanumitelor poleis, nu folosim polisuri, că e foarte nefiresc să punem o desinență de plural românească atașată unui cuvânt grecesc. Nu avem un plural în greacă. Pluralul de la polis e poleis. Deci ce să zicem polisuri? Când e singular, un sufix de plural. E ca în maghiară, care e limba aglutinantă și care nu cunoaște flexiunea și care adaugă sufixe, 3, 4, 5 sufixe, seret, lec, melec, blec. Da? Cam așa este un cuvânt maghiar, pentru că sunt vreo 3, 2, 3, 4 sufixe care arată cazul, timpul, numărul, așa. Indo-europeană e limba flexionară, da? Deci, cuvântul nu e o bucată de piatră pe care nu o schimbi și care îi adaugă sufixe ca să arăți unul că e pluralul, doi că e genitivul, trei că e femininul, da? De-aia cuvintele maghiare arată cum arată. Interminabil. Pentru că e o limba aglutinată, încă o dată spun. Care aglutinează, care încorporează. Limbile europene sunt superioare. In orice s-ar zice, poate să ne reclame oricine la Consiliul Discriminării, că discriminăm, nu discriminăm nimic, spune moralitatea, asta e. Bun. Deci, centrele urbane se înmulțesc. Tipul de cetate greacă este preluat de localnici, de italici, romani, latino-romani și alții. În sud, în nord, etruscii transmit, i-au avut rolul de intermediar, transmit romanilor și altor populații central-nordice avantajele civilizației orientale a grecilor, cu care etruscii au fost foarte apropiați în legături strânse. Probă, alfabetul latin s-a născut nu din alfabetul grec direct, ci din prelucrarea realizată de etruscii alfabetului grec. Care alfabet grec este la rândul meu preluarea alfabetului fenician. Trebuie să ne uităm departe spre coasta orientală a Mediteranei, spre zona palestiniană, etc. Da. Scrierea, deci, s-a răspândit prin intermediar etrusc în diferite ținuturi italice. Apar în felul acesta Și primele documente epigrafice, la mulțimea de populații care ocupau din vechime teritoriul italic. Unele băștinașe, altele de origine indo-europeană, deci venite mai recent. Transformările cele mai rapide, din punctul de vedere al progresului civilizației, au avut loc în sudul peninsulei italice, tocmai datorită colonizării grecești. Colonizare în general paralelă, dar în anumite cazuri și subsecventă, succesivă, în raport cu o colonizare un pic mai veche, și anume cea feniciană. Repet, grecii sunt într-o anumită măsură datori fenicienilor prin preluarea anumitor elemente de cultură și civilizație, mari de civilizație spirituală. Haideți să vorbim atunci mai pe larg despre colonizarea sudului și centrului Italiei, apoi a insulelor Sicilia și Sardinia. Și vom începe cu precursorii în materie de colonizare, respectiv fenicieni. În ordine istorică, primii vizitatori ai teritoriilor italice și aferente, adică insulare. Întrucât izvoarele literare, precum și cele epigrafice, deci inscripțiile, precum și în general izvoarele arheologice, mărturiile de viață materială, atestă prezența negustorilor originari din Fenicia pe coastele Siciliei și Sardiniei încă de la sfârșitul secolului al IX-lea, așadar un pic mai devreme decât grecii înșiși. La concurența aproape cu ei, câteva decenii, jumătate de secol, cine poate spune cu maximă precizie. Deci, ultimele decenii ale secolului al IX-lea, Antecristul. Vorbim numai de era precristică, înaintea erei noastre, cum se zicea înainte. Acest lucru s-a întâmplat întrucât comerțul fenician, pornit dintr-o zonă foarte, foarte fertilă a țărmurilor mediteranei, avea nevoie să efectueze escale, deci comerțul fenician, pornit dintr-o zonă foarte fertilă, se numea Cornul de Aur în tradiția locală, a Mediteranei răsăritene, avea nevoie să realizeze, să efectueze anumite escale, anumite popasuri pentru corăbii și pentru desfacerea mărfurilor mai ales, pe lungul drum de apă care lega răsăritul Pardon, răsăritul de apusul mediteranei. Ținta finală a fericirilor fiind îndepărtatele insule, pământuri iberice, acolo unde mitologia greacă avea să plaseze una dintre numeroasele fapte de vitejie ale eroului Heracles, coloanele lui Heracles, care marcau puntea de legătură între Europa și Africa. Sfântarea Gibraltar de astăzi. Prospera colonie feniciană Cartagina din nordul Africii a contribuit la apariția și proliferarea a numeroase colonii feniciene, colonii și subcolonii sau colonii subsidiare feniciene, dar numai în insule și nu pe teritoriul sud-italic, adică peninsula. Așadar, Cartagina, colonie feniciană, întemeiată în secolul al VIII-lea de către negustorii și militarii fenicieni, a dat naștere la rândul ei unor subcolonii, devenind cetate metropolă, subcolonii plasate în special în Italia, tocmai pentru a reprezenta capul de pod, piciorul de legătură cu peninsula, întrucât distanța dintre Sicilia și peninsula propriu-zisă era foarte mică, era o simplă strâmtoare, ca și în cazul celei Gibraltar, mai mică chiar. Dintre cetățile feniciene întemeiate de către acești colonizatori cartaginezi, deci fenicieni, să spunem așa, de rangul al doilea, pentru că erau urmașii fenicienilor stabiliți în Cartagina, aș enumera Lilibeum, le dau în grafie latină. Lilibaion pe grecește. Lilibeum. Eryx. Și Panormus. Cele mai cunoscute, repet, cetăți feniciene, întemeiate de Cartagina pe țărmurile Siciliei. Panormus a avut un destin fericit. Peste fundația cetății grecești și peste nivelul de locuire grecesc, romanii, odată cu transformarea Siciliei în într-una din primele, chiar prima provincie romană, vor întări cetatea și ea va rămâne puternică până în Evul Mediu și dincolo de el până astăzi. Ce oraș italian celebru se ascunde sub numele Panormus? Palermo. Sigur că da. În Sardinia, Nora Sulci, nu le mai spun pe tablă din motive de timp, Nora, virgulă, Sulci, Sulci, și iarăși ca și în cazul Siciliei, o a treia colonie, a cărei destin a explodat în timp, adică s-a perpetuat până în epoca modernă. Caralis, denumirea greco-latină. Deci, repet, Sardinia, în cealaltă insulă, Cagliari. Carralis, e accentul, Cagliari, în italiană. Italiana, ca și toate celelalte limbi romanice, în afară de franceză, nu are accent. Mare spaniola, arabă, tot portugheza și spera, nespecific e accentul limbilor, în limbile romanice, cu excepția francezei. Deci v-am pus accentul numai ca să pronunțați corect, să nu puneți Cagliari, că nu e așa. Și înțelegem foarte bine acest lucru, comparând cu pronunția orașului modern. În concluzie, aceste colonii feniciene au reprezentat agenți de transmitere a civilizației orientale, mediteraneene, orientale, în primul rând, orientale în sensul foarte generic al termenului, fenician și poate nu numai. La rândul lor, fenicienii au fost influențați de civilizațiile populațiilor lângă care s-au dezvoltat, pe de o parte, dar și a civilizației grecești ulterior, pentru că, repet, între greci și fenicieni au existat strânse legături comerciale. Comerțul fenician, ulterior greco-fenician, a răspândit în prima jumătate a ultimului mileniu precristic, deci a ultimului mileniu înaintea de noastră, în special obiecte de lux de proveniență tipic orientală. Obiecte de lux care au influențat și au determinat o anumită adaptare a acestor influențe orientale de către populațiile italice, în special de către romani. Deci romanii au fost foarte mult asimilatori, au asimilat elementele civilizației. Au preluat inclusiv la nivelul religiei. Nu a fost o populație închisă, respingând toate influențele din jur, din potrivă. A fost poate cea mai, alături de greci, cea mai receptivă și receptoare civilizație mediterană. Bun. Vom continua după pauză. Vă aș prefera un larg curs și acum am așteptat un student pe care l-am convocat. Întrebările pe care le aveți, vă rog, foarte mult, chiar vă rog, și insist.